Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu haftaki tergib ve terib menşeili ahlak dersimizin konusu silatur rahim. Akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek, onlara iyilik yapmak, güzel geçinmek ile ilgili. Geçen hafta birrul valideyn, yani anne babaya iyilik ve hukukul valideyn, anne babayla ilişki kesme, onlara isyan etmekle ilgili dersi işlemiştik. Bu haftada onlarla bağlantılı veya onların devamı mahiyetinde İslam'ın çok önem verdiği, İslam'ın şiarlarından yaptığı bir konu, sıla-i rahim dediğimiz akrabalarla, akrabalık bağını sıcak tutacak ilişkilerle ilişkiler içerisinde olmakla ilgili konu. Allah-u Teala sıla-i rahimi emretmiştir. Sıla-i rahimden kastımız akrabalarla ilişki, irtibat devam ettirmek. Sıla-i rahim deyince onlarla irtibat halinde olmak, onlarla ilişkiyi devam ettirmek, onlarla konuşmaya, görüşmeye, danışmaya, yardımlaşmaya devam etmek anlaşılır. Bunu mutlak manada emretmiş, İslam'ın ilk dönemlerinde itibaren emretmiş ve terk edenlere de tehdit etmiştir. Onlardan birkaç tanesi, çok az olmak üzere birkaç tanesini zikredelim. Mesela Nisa suresi 1. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki ayetin ortasından itibaren وَتَّقُوا اللّٰهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Kendisiyle istekte bulunduğunuz Allah'tan sakının ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakın. Akrabalık bağlarını devam ettirin manasında. Muhakkak ki Allah sizin üzerinize gözetleyicidir. Yani yaptıklarınızdan haberdardır ve ne yaptığınızdan haberdar olduğu için de sizi takip etmektedir. Bundan gafil olmayın manasında ikaz ediyor Allah-u Teala. Hakeza Ra'd suresinde 13. surede 21. ayette akıl sahiplerinden bahsediyor Allah-u Teala 19. ayet Ra'd suresinde اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ. Ancak akıl sahipleri öğüt alır, ders alır diyor. Sonra akıl sahiplerinin özelliklerini anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِاَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ. Onlar Allah'ın ahdine vefa gösterirler. Söz verirler, o söze riayet ederler ve misakı da koparmazlar. Anlaşmayı bozmazlar. وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمَ يَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. Ve Allah'ın vasıt etmesini, birleştirmesini, irtibatta olmasını emrettiği şeyi de vasıt ederler. Yani sıla-i rahim yaparlar. Allah akrabalık bağlarını sıcak tutmayı emretmiştir. İşte onlar, bu akıl sahipleri Allah'ın bu emrettiği şeyi yerine getirir. Sıla-i rahim yaparlar ve Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Hesabın kötü şekilde kendi aleyhlerine cari olmasından korkarlar. Hakeza yine aynı surenin 25. ayetinde de وَالَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَابِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَيْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُلَٰيكِ لَهُمُ اللّٰنَةُ وَلَهُمْ سُوُ الدَّارِ. Bu öncekiler cennet ehliydi. Sonra cehennem ehlinden bahsediyor Allah-u Teala. Allah'ın misakını ve söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve Allah'ın vasıt edilmesini, birleştirilmesini, sıcak tutulmasını emrettiği şeyleri keserler. Yani sıla-i rahimi keserler. İrtibatı, akrabalarla ilişkiyi keserler. Ve onlar yeryüzüne fesat peşindedirler. İfsad ederler. İşte onlar için lanet vardır ve onlar için kötü bir yurt vardır. Ubbettar, güzel yurt, bir önceki ayet-i celilelerde az önce değindiğimiz özelliklere sahip kimseler oraya varis olacaklardır. Su'eddar ise, kötü yurda ise, işte bu bahsi geçen kimseler. Onların içerisinde konumuzla alakalı olan kısım. Yani sıla-i rahimi kesen, kopartan, bu ilişkiyi devam ettirmeyen, bu hususta kendisini müstani addederek Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeylere riayet etmeyenler diye gelir. Demek ki sıla-i rahimi kesmek, akrabalarla ilişkiyi kopartmak, onlardan uzak durmak, onlarla irtibat halinde olmamak kötü yurdu gerektirecek bir iş. Onlarla ilişkiyi devam ettirmek, hadislerde teferruatı gelecek, hangi hususlarda, nasıl, hangi sıfatlarla devam edeceği açıklanacak. Onlarla ilişkiye devam ettirmek ise ukbetta dediğimiz güzel yurdu hak eden kimselerin sıfatları, vasıfları. Cenneti isteyen, arzulayan kimseler sıla-i rahime ihtimam gösterecekler, iltizam edecekler. Cahilce işler yapanlar, cahilce arzu peşinde koşanlar için zaten sıla-i rahimin bir ehemmiyette yok. Onlar için çünkü ilişkiler ancak menfaat ilişkisi üzere devam eder. Burada sıla-i rahimle ilgili hadislerin izahına geçmeden önce günümüz alimlerinden Şeyh Hüseyin rahimehullah'ın izahıyla sıla-i rahim bizim dönemimize nasıl olmalıdır? Sıla-i rahim hakkında bir sınır konmuş mudur? O sınır nedir? Onunla ilgili bir izah var. Onu aktaralım. Onunla inşallah konumuz daha iyi anlaşılacak ve önümüzü daha net görebileceğiz. Diyor ki Şeyh Hüseyin rahimehullah, sıla-i rahim yani akrabalarla ilişkiyi devam ettirme insanların örf ve adetleriyle belirlenir. Çünkü İslam dini yani Kur'an ve sahih sünnet bunun şeklini ve ölçüsünü beyan etmemiş ve tafsilatlandırmamıştır. Bu sebeple örfe göre akrabalık bağını sürdürmek diye isimlendirilen şey her neyse ayet ve hadislerde gelen sıla-i rahim odur. Akrabalık bağlarını kesmek her ne diye isimlendirilmesi insanların örfünde o durumda da o sıla-i rahimi kesmiş ve dolayısıyla tehdide muhatap olmuş demektir diyor. Bununla beraber bir toplumda mesela Avrupa toplumu buna da veririz. Tamamen dehriyyun dediğimiz ehli kitap dininden uzaklaşmış sadece ismen kendileri Hristiyan veya Yahudi veya bizim toplumumuzdaki bir ismen birçok insan kendisi Müslüman ancak onların hayatını, hayat çizgilerini, hayata bakış açısını din belirlemiyor. Akrabalık bağlarını devam ettirmeyi onlar dinlerinden almıyorlar. Bunun sınırlarını din belirlememiş. Ne belirlemiş? Onların cahili anlayışları, cahili yaşantıları, tabi oldukları kötü yollar belirlemiş. Yani hayatlarında din yok, insanların ilişkileri bozulmuş, bakış açıları bozulmuş, anlayışları bozulmuş, fıtratları bozulmuş yani. Bu tip toplumlarda ise toplumun örfü adeti belirleyici olmaz. Çünkü Müslümanların dinlerinden aldığı sıla-i rahimi ancak Müslüman toplumun örfü belirler. Müslüman toplumun örfü belirlediği için İslam'la alakası olmayan veya bir ilahi dinle alakası olmayan toplumların kendilerine göre koydukları kıstaslar, efendim kurallar İslam'ı bağlayıcı, dolayısıyla İslam'dan gelen bir kaideyi bağlayıcı değildirler. Dolayısıyla böyle bir toplumda yaşayan bir insan için bu bizim toplumumuzun örfüdür. Biz sıla-i rahimi böyle anlarız. Dolayısıyla böyle yaparız demesi uygun olmaz. Bilakis Müslüman toplumun örfüne göre dinine hassas olan, hassasiyetle dinine ihtizam gösteren toplumların belirlediği örf ancak insanlar için belirgin bir özellik taşır. Dolayısıyla sıla-i rahim diye o isimlendirir. Yoksa bir insan Avrupa'da yaşıyor olsa veya nefislerin heva hevesin baskın olduğu bir toplumda yaşıyorsa o toplumun nazarında sıla-i rahim diye bir şey zaten yok. Dolayısıyla mesela çocuğunu işte 18 yaşına geldiği zaman evinden atan, ilişkiyi kesen, tamamen kendisinden uzaklaştıran bir toplum sıla-i rahim diye bir kayda koyamaz zaten. Annesini, babasını hiç tanımayan, onlarla hiç irtibat kurmayan, dayısını, amcasını, halasını zaten hiç bilmeyen bir toplumda zaten sıla-i rahim diye bir kavram oluşmamıştır. Dolayısıyla onların örfü İslam'ın getirdiği bir sıla-i rahim yani akrabayla ilişkiyi devam ettirmeye bir kıssas olamayacağından dolayı o toplumda yaşayan insanlar Müslümanların örfündeki sıla-i rahim neyse onu alırlar kıssas olarak ve ona göre hareket ederler. Ona göre kendilerine bir yol çizerler der. Bu da çok önemli bir izahdır. Eğer aktarabildiysem, anlayabildiğim aktarabildiysem çünkü kendisinde dediği gibi İslam dini sıla-i rahimi akrabalarla irtibatı emretmiş, akrabayla ilişki kesmeyi yasaklamış, tehdit etmiş ama ölçüsünü koymamış. Yani nasıl bir irtibat olacak? Mesela bir kimse muhtaç olan bir dayısına, amcasına, babaannesine bakacak mı, bakmakla mükellef mi? Bunu kayıtlamamış. Hakeza bir insan annesiyle babasıyla ayrı evde mi oturmalı, aynı evde mi oturmalı? Bunu kayıtlamamış. Hakeza bir insan torunuyla nasıl bir diyalog kurmalı, bunu kayıtlamamış. Örnek numuneler var ama şudur dememiş, adını koymamış. Dolayısıyla bunu örfe bırakmış İslam dini. Nitekim Allah Azze ve Celle sadece bu husus değil, bir kısım İslam'ın teşvik edilen, emredilen hususu kayıtlamamış ve örfe bırakmıştır. Mesela seferilik bunlardan birisidir. Seferiliğin başladığı mesafe, seferlik süresi ve benzeri şeyler örfe bırakılmıştır. Sefer örfte neyse o toplumun örfünün anlayışında onunla kayıtlamıştır. Yoksa mesela bazı mezheplerde geldiği üzere 4 gün ve üzeri seferdir dememiştir İslam dini. Veya bazı mezheplerde geldiği gibi 15 gün ve üzeri seferdir dememiştir mesela. Bunlar hep alimlerin kendi iştihatlarıdır. İsabet etmişlerse 2 sevap, isabet edememişlerse 1 sevap almışlardır. Bunun gibi İslam'ın kayıtlamadığı ve Müslümanların, Müslüman toplumun örfüne bıraktığı hususlar var. Bunlardan birisidir sıla-i rahim hususu. Bunun ölçüsü, temel çizgileri, asıl çizgiler. Evet, biz de böyle bir toplumda yaşıyor olursak, o toplumun, yani gayri İslami hayat yaşayan, kurallara İslam'ın öngörmediği şekilde kurallar koyan toplumda yaşıyor olursak, o toplumun ölçüsüne bakmayız. Bilakis Müslümanların örfüne ise ona itibar ederiz. Şimdi gelelim hadislerimize. Ebu Hureyre radıyallahu gelen Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıla-i rahimi emredecek tarzda buyuruyor ki çok bildiğimiz meşhur bir hadis: Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Evine misafir olarak geldiği zaman bir misafir ona ikramda bulunsun. Kim? Allah'a ve ahiret gününe iman eden. İman. Mümin kimse yani. Hakeza hadisin devamında Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sıla-i rahim yapsın. Yani akrabalarla ilişkiyi sürdürsün. Kim? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. İman iddiasında bulunan kimse. Hakeza üçüncü cümle Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır konuşsun ya sussun. Gene imanla. İman iddiasında bulunana 3 tane emir var. Demek ki bu dinin önemli emirlerinden birisi ki imanla irtibatlandırıldı. Misafire ikram, sıla-i rahim ve hayır konuşma veya susma. Hayır konuşma veya susma ucu açılacak önemli bir konu. İnşallah Teala onu daha ilerideki derslerde açalım. Başka bir konu içerisinde. Misafir ikram da hakeza bir başka bir konu. İnşallah onu da başka bir zamanda aktaralım. Ancak sıla-i rahim dediğimiz husus nedir? Sıla-i rahim akrabaya yardım etme. Onlarla irtibat halinde olma. Eğer yakınsa ziyaretleşme, uzaksa telefonla ve benzeri iletişim kanallarıyla irtibat halinde olma şeklinde onun halini hatırını sorma, onunla diyalog halinde olma, dertleşme, derdini dinleme, nasihat etme, nasihat isteme, akıl danışma, istişare yapma ve benzeri şekillerde aralarında akrabalık bağı olmayan iki Müslümanın arasında olması gereken diyaloğu devam ettirme. Hatta buna aileler şey de ekliyorlar. Eğer ihtiyaç sahibiyse akraba kimse, yani maddi olarak ihtiyaç sahibiyse, o kimseye gücü yettiğince maddi destek olur. Çünkü ihtiyaç sahibi olan akrabaya verilen sadaka 2 sevap kazandırır. Bir, hadislerde geldiği üzere bir, sadaka sevabı, ikincisi sıla-i rahim sevabı. 2 ayrı sevap kazandırır. Çünkü akrabayla ilişkiyi devam ettirmek, onların gönüllerini almak, onlara destek olmak özellikle ve hasaten ihtiyaç duydukları her husustadır. Onlar mesela yüklerinin kaldırılmasına, malzemelerinin taşınmasına ihtiyaç duyuyorlarsa onu yapmak sıla-i rahimdir. Hatır gönül için aranmalarına, ziyaret edilmelerine, sohbet edilmeye ihtiyaç duyuyorlarsa bunu yapmak sıla-i rahimdir. Maddi ihtiyaçları varsa gücü yettiği oranda ona destek olmak, o maddi ihtiyacını karşılamak sıla-i rahimdir. Güler yüz göstermek sıla-i rahimdir. Arayıp sormak, onun bildiği hususta onun fikrine danışmak sıla-i rahimdir. Nasihat etmek, eksiği hususunda onu bilgilendirmek sıla-i rahimdir. Bilgisi hususunda ondan istifade etmek sıla-i rahimdir. Bunların hepsi insanların arasındaki irtibat devam ettirecek. Dolayısıyla kalplere sınıracak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin emrettiği akrabalık bağını sıkı tutacak. O ilişkileri sıkılandıracak, sıkı bir hale getirecek işler olduğu için özellikle emredilmiş, tavsiye edilmiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin sıla-i rahim yapması, yani akrabalarla ilişki devam ettirmesi emredilmiştir. Birinci hadiste. İkinci hadisimiz ise çok daha aşikar, belirgin bir hususa. Bu işin ne kadar önemli ve İslam'da ne kadar derin bir yere haiz olduğuna işaret ediyor. Bakın, Ebu Sufyan Sahr bin Harp radıyallahu anh henüz Müslüman olmamışken Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra o zamanki Şam topraklarında, şimdiki Suriye ve Kudüs civarlarında bulunan bir bölgede hakim olan Bizans kralı Heraklius'un yanına gider. Ticaret maksatlı. O dönem ticaret Bizans topraklarından Mekke Medine topraklarına yoğunlukla yapılmakta. Heraklius'un yanında da özellikle de Mekke ahalisinin bir yeri var. Çünkü Allah Azze ve Celle Kabe'den dolayı Mekke-i Mükerreme'yi kutsal yapmıştır. Orada ahalisinin de dolayısıyla insanların nazarında bir değer var. Heraklius Kureyş'ten bir ticaret kervanının Şam bölgesine geldiğini öğrenince onların büyüklerini bana getirin diye çağırır. Bukhari ve Müslim'de ittifakla geliyor bu hadis. Bildiğimiz üzere Heraklius Rum kralı haberini aldığı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında soru sorar. Kime? Ebu Sufyan'a. Ebu Sufyan kim? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kayınpederi. Ona soru sorduğu esnada da arkasına birkaç kişiyi koyar. Ben buna soru soracağım. Onun yalan söylediği veya yanıldığı hususlarda da onu düzeltin diye onun başına nöbetçi diker. Ve bildiğiniz gibi ashab-ı kiram hakkında, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında, nübüvvetten önceki hali hakkında, nübüvvetten sonraki hakkında, onun daveti hakkında, davetini icabet edenler hakkında sorular sorar. Sorduğu soruların içerisinde de şu okuyacağım kısım vardır. Der ki Heraklius, akıllı bir insan, koca Bizans imparatorluğunun başında akıllı olması zaten beklenecektir. O bahsi geçen kimse size neyi emrediyor diye sorar. Ebu Sufyan, ben dedim ki bize yalnızca Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ve atalarınızın söyleye geldiği şeyleri de terk edin diyor. Bize namaz kılmamızı emrediyor, doğru olmamızı emrediyor, iffetli olmamızı emrediyor ve sılayı emrediyor. Yani akrabalarla ilişkileri canlı tutmayı, ilişkiyi sıkı tutmayı emrediyor. Bakın Ebu Sufyan radıyallahu anh, sonra Müslüman olduğu için sahabe-i kiram zümresine dahil olduğu için rıza okuyoruz onun için. Heraklius'un sorusuna verdiği cevap da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği ilk günden itibaren emrettiği şeyleri söylüyor. Ney? Birincisi tevhid. Allah'a ibadet, ona hiçbir şeye ortak koşmama. İkincisi her hususta doğru olmak. Namaz, doğruluk, iffet ve sıla. Beş tane şeyden bahsetti. Bunları emrediyor bize. İslam'ın içinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğundan işaretle bu hadisi okudum ben. Emrettiği, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müşrikler emrettiği, davet ettiği beş önemli şeyden birisi sıla-i rahim. Onlarda sıla-i rahim eksik mi? Eksikse de değilse de. İslam bunu eksikse yerleştirecek, yerleşmişse onu kökleştirecek. Bundan dolayı emretmekte. Sıla-i Rahim'i ısrarla emrediyor. Bu hususun şöyle bir ehemmiyeti var öncesiyle ve sonrasıyla. Heraklius o dönem iki tane büyük imparatorluğun birisinin başı, kralı. İki imparatorluktan birisi Kisra. Yani İran'daki efendim başına Kisra denen, yöneticisine, kralına Kisra denen imparator. Fars İmparatorluğu, Farisliler deniyor. Bir diğeri de Bizans İmparatorluğu. Bizans İmparatorluğu o dönemde ta Arap Yarımadası'nın ortasına kadar hüküm sürüyor. Ve bu esnada da duyuyor. Arapların içerisinden birisi çıkmış. Peygamberlik iddia ediyor. Yeni bir din getirdiğinden, yeni bir kitap getirdiğinden bahsediyor. Bunlar haliyle duyuluyor. Heraklius o zaman ne? Hristiyan. Hatta Heraklius'un bizzat kendisi o topraklarda çok daha eski olan din Yahudiliğin devamında kral oluyor ve kendisi Hristiyan oluyor. Kendisi Hristiyanlık dinini tercih ediyor ve Şam topraklarında bolca manastırlar, kiliseler yapıyor ve onun telkiniyle onun Hristiyan oluşu Hristiyanlık o topraklarda genişliyor, çoğalıyor. Yani Yahudiliğin azalması, Hristiyanlığın genişlemesi bu kral döneminde. Yoksa İsa Aleyhisselam o topraklara dini getirdiği zaman Allah katından İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler Bizans krallarıyla işbirliği yaparak öldürmeye çalışmışlardı. Ve o zaman Bizans krallar dinsizdi. Sonradan Yahudiliğe meyil ediyorlar, Yahudilerle ittifak haline geçiyorlar. Sonra bu bahsi geçen Heraklius isimli zat salih bir kimse olduğunu söylüyorlar. Ne kadar salih olduğunu Allah daha iyi bilir. Hristiyanlık dinini yani İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini kabul ediyor. Bu İsa Aleyhisselam'dan yaklaşık 3 asır, 3,5 asır kadar sonra. Neticede İsa Aleyhisselam'ın dinini ve onun getirdiği İncil'den haberdar olan kimseler Ahmet isimli, Muhammed isimli bir kişinin çıkacağını ve peygamberlik mührünün onunla tamamlayacağından zaten haberdarlar. Ondan dolayı kulaklar hep delik. Böyle birisi çıktı mı, çıkıyor mu, çıkacak mı? Veya çıktıysa neler getiriyor, neler emrediyor, neler yasaklıyor? Bundan haberdar olmak istiyor. Heraklius'un bu merakı da bundan dolayı. İki büyük krallıktan birisi dedik, imparatorluktan birisi. Bu kimse Ebu Süfyan'la konuştuktan sonra sorduğu soruların karşılığında aldığı cevapları o insanlara şerh ediyor, izah ediyor. Diyor ki ben sana şunu sormuştum, şöyle dedin. Evet, bütün peygamberler böyledir. Onun soyu, peygamberlik iddiasından önceki hali, onun davetine icabetlerinin hali, onun dinine girenlerin sonra çıkıp çıkmadığı ve benzeri sorular. Sorduğu soruların karşılığında aldığı cevaplar neticesinde diyor ki vay yazık size. Çünkü yani siz ona iman etmiyorsunuz, onu reddediyorsunuz, onunla birlikte olmuyorsunuz. Bundan dolayı yazık hissediyor ve diyor ki şu ayaklarımın bastığı yere o kimse veya onun getirdiği din çok yakından hakim olacaktır diyor. Çünkü o İncil'i biliyor. Her ne kadar İncil'in içerisinde çokça bozuk beşeri kelam olsa da neticede ilahi kelamlar da var. O ilahi kelamlar ışığında biliyor ki o topraklara İslam dini gelecek ve İslam dini orada da hakim olacak. Nitekim Herakleios'un bu öngörüsü, İncil bilgisinden dolayı olan bu öngörüsü çok yakın zamanda, Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında vuku buluyor. Ömer radıyallahu anh zamanında o Şam toprakları fethediliyor ve oralar İslam toprağı haline geliyor. Ve Bizans İmparatorluğu'nun merkezi de Konstantiniyye, İstanbul'a kadar çekiliyor. Neticede İstanbul'da bir zaman sonra fethediliyor. Allah'a hamdolsun, sana Allah olsun. Evet, biraz açmak gerektiği için teferruatına girdik. Uzunca hadisten anlaşılan nedir? İslam dininin en önemli ve öncelikli emirlerinden birisi sıla-i rahimdir. Akrabalık bağlarını devam ettirmektir. Bu ilişkileri sıkı tutmaktır. Ta ki Nebimiz Aleyhisselam'ın ilk gönderildiği andan itibaren davetin içerisinde yer bulmuştur. Sıla-i Rahim. Yani akrabalarla ilişki devam ettirme emri. Okuyacağımız üçüncü hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur. Rızkının bollaştırılmasını ve ömrünün uzatılmasını isteyen kişi sıla-i rahim yapsın. Yani akrabalarla ilişkisini devam ettirsin. Ömrünün uzun olmasını ve rızkının bollaştırılmasını isteyen kimse. Ayet ve hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla ömrün uzamayacağını ve rızkın bollaşmayacağını biliyoruz. Çünkü kişi yaratılmadan önce daha onun levh-i mahfuzda ömrü, eceli, yaşayacağı süre yazılı. Ve eline geçen rızkı da yazılı. Bunlar yazılı olduğu halde nasıl ömür uzar veya rızık bollaşır? Alimler bu hususta farklı görüşler ortaya çıkarmışlardır. Ancak Allahu Alem isabetli olan görüş ömrü uzamayacaktır. Ancak Allahu Teala'nın o kişiye yazdığı ömür içerisinde yaptığı salih amellerden dolayı, hasreten sıla-i rahimi yerine getirmesinden dolayı ona kısa ömrü içerisinde uzun seneler içerisinde yapılabilecek ameller yazılmıştır. Yani az amelle çok sevap yazılmıştır. Hakeza Allah onun rızkına bereket katmıştır. Onun rızkı bu şekilde bollaşmıştır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin yazdığı rızıkta bir artma olmaz. Allah'ın belirlediği ecelde bir uzama, ömürde bir artma olmaz. Dolayısıyla boş veya zararlı, sıkıntılı, abes işlerle geçen ömür yerine kişi salih amellerle dolu, Allah'ın emrettiği, değer verdiği işlerle dolu bir ömür geçirirse kısa zamanda çok iş yapmış, çok sevap elde etmiş. Dolayısıyla uzun ömür yaşayan kimselerin alacağı kadar sevap almış bir hayat yaşayarak ömrünün uzamasına ve rızkının bollaşmasına bu şekilde manevi cihetten ömrü uzamış veya rızkı bollaşmış olur. Çünkü ömür bereketli geçer. Allah-u Teala'nın bereket kattığı ömür nice uzun ömürlerden çok daha faydalı, çok daha değerlidir. Allah-u Teala bizleri ömrünü hayırlı ve bereketli kıldığı kullarından yapsın. İmam Tirmizi rahimahullah'ın rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle sıla-i rahim yapacağınız nesebinizi, soyunuzu öğrenin. Çünkü sıla-i rahim yakınlar arasında, akrabalar arasında muhabbet yani sevgi doğurur. Malı çoğaltır ve ömrün uzamasına sebep olur. Burada bir emir var. Sizler sıla-i rahim yapmanız gereken nesebinizi, soyunuzu tanıyın. Yani tabir caizse günümüzdeki Avrupa toplumu gibi, Amerikan toplumu gibi olmayın. Onlar bırak sıla-i rahim yapılacak dayıyı, amcayı, halayı, teyzeyi. Babalarını, annelerini tanımıyorlar, unutuyorlar. Babalar, anneler gelinlerini tanımıyorlar, torunlarını tanımıyorlar. Onlar bizim örneğimiz değildir. Onlardan ancak biz Müslümanlar olarak ibret alırız. Öyle olmamak gerektiğine dair ibret alırız. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Allah Resulü'nün emretine göre sıla-i rahim yapılacak nesebinizi, soyunuzu tanıyın. Yani kişi birinci derece akrabalarını, ikinci derece akrabalarını, üçüncü derece akrabalarını bilecek ki soy irtibat devam etsin. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkileri onlarla sürdürülebilsin. Tanımazsa nasıl devam edecek? İmkan var mı? Tabii ki. O zaman ne olacak? Hani soy ağacı diyorlar şimdi. Soy ağacı bilinecek. Kendimiz öğrendiğimiz gibi çocuklarımıza da öğreteceğiz. Kendimiz onlara hem yaşayarak hem de öğreterek örnek olacağız. Sıla-i rahim yakınlar arasında, akrabalar arasında muhabbet, sevgi doğurur. İlişkiyi devam ettirmek, sormak, soruşturmak, gönül almak, hatır almak, ilişkiyi devam ettir, yardımlaşmak. Sonra az önceki hadise geldiği üzere rızkı çoğaltır, ömrü uzatır. Rızkın çoğalması da, ömrün uzaması da alimlerin, cumhurunun, büyük çoğunluğunun izahıyla bunun bereketlenmesidir. Yoksa miktar olarak artması değildir. Beşinci hadisimiz Ebu Zer radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu değerli sahabi çok önemli hususlara işaret edecek tarzda hadisler nakleder bize. Taberani ve İbn-i Hibban'ın sahihinde rivayet edilen bir hadiste çok önemli altı şeye işaret ediyor ve altta nasihatin kendisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapıldığını aktarıyor. Bunu aktarmakla da bize kendisi nasihat ediyor aynı zamanda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yaptığı nasihatleri o bize aktararak o da bize nasihat etmiş oluyor. Der ki dostum yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hayır olan bazı hasletleri vasiyet etti. Bunlar şunlardır. 1. Benden üstün olan kimseye bakmamamı, benden aşağıda olan kimselere bakmamı vasiyet etti. Dünyevi hususta, mal, mülk, servet, makam hususunda benden üsttekilere bakmamamı, bilakis benden aşağıda olan, benden daha kötü durumda olanlara bakmamı vasiyet etti. Bu birincisi. İkincisi, fakirleri sevmemi ve onlarla yakınlık kurmamı öğütledi. Onlardan uzak değil, onlara yakın olmamı öğütledi, vasiyet etti. Fakirleri sevmeyi özellikle de sevmeyi. Üçüncüsü, yine Onlar yüz çevirseler de akraba ve yakınlarımla ilişkimi sürdürmemi vasiyet etti. Yani sıla-i rahimi tavsiye etti. Hangi şartta onlar senden uzak dursalar, seni terk etseler bile onlarla irtibatı devam ettirmeyi vasiyet etti. 3. 4. Allah Azze ve Celle ve dini hususunda hiçbir kınayıcıdan çekinmememi vasiyet etti. Yani ortada Allah'ın rızası varsa, Allah'ın dininden düzeltilmesi gereken veya savunulması gereken bir şey varsa onu savunma hususunda veya o işi yerine getirme hususunda, Allah'ın dinine hizmet hususunda, Allah'ı ve dinini savunma hususunda bir şey varsa o zaman kimsenin, hiçbir kınayıcının kınamasına kulak vermememi, dolayısıyla yapmamı gerekeni yapmamı bana vasiyet etti. 5. Acı da olsa veya aleyhine de olsa hakkı, doğruyu, gerçeği söylememi vasiyet etti. Dost doğruluğu, yani doğru olmayı vasiyet etti. Bu acılık bazen nasihat cihetinden olur. Karşıdakine acı verir ama daha sonra fayda verir. Bu acı da olsa bazen kişinin kendisinin veya akrabalarının veya sevdiği kimselerin aleyhine şahitlik de olabilir. Ama neticede hakikat neyse, doğru neyse onu yerine getirmemi ve onu söylememi vasiyet etti. Ve altıncısı, la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çokça söylememi. Çünkü bu sözün cennet hazinelerinden bir hazine olduğunu ona vasiyet etti. 6 tane çok değerli vasiyet. Bizler de bu vasiyeti aldık, kabul ettik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vasiyet etmişse, onun değerli sahabesi bize vasiyet ediyorsa, bunlar çok değerli vasiyetlerdir, tavsiyelerdir. Tekrar edelim, konumuzla ilgili olan kısmına değinelim, geçelim. 1. Makam ve mevki olarak, şan şöhret olarak, servet olarak, yani dünyevi hususada bizden üstün olanlara bakmayacağız, bizden düşük olanlara bakacağız. Bu neyi sağlar? Bu şükretmeyi sağlar. Yüksekteki olanlara bakmak neye sebep olur? Kanaatsizliğe sebep olur. Dünyevileşmeye, açgözlülüğe sebep olur. Aşağıdakilere bakmak nimetin farkına varıp şükretmeye sebep olur. Bir başka hadiste geldiği üzere dünyevi hususlarda böyle olduğu gibi uhrevi hususlarda, yani iman, İslam, itaat, takva hususunda da bizden üsttekilere bakmayı, bizden aşağıdakilere bakmamayı vasiyet etti. Çünkü uhrevi hususta, yani kişiye fayda verecek dini hususlarda aşağıdakine bakan kimse kendi halini yeterli görür. Bu sefer oruç devreye girer. Kişi kendi yaptıklarını beğeniyorsa, kendi yaptıklarını yeterli görmeye başlamışsa artık bir ayağı çukurda, tehlike çukurundadır. Bilakis kişi kendisinden üsttekilere bakacak ki onunla hayır hususuna yarışabilsin veya ona yetişmeye çalışsın. Tabii ki bu yarışmada maksat rıza, Allah rızası olacak, başka bir şey olmayacak. Vasiyetin birincisi bu. Dünyevi hususlarda aşağıdakilere bakacağız, yukarıdakilere bakmayacağız. İkincisi, fakirleri seveceğiz ve fakirlerle irtibatı devam ettireceğiz, yakın olacağız. Sıcak diyalog kuracağız. Bizden ister diye çekinmeyeceğiz. Bilakis fakirler, garibanlar, Anadolu insanının büyük çoğunluğu böyledir. Ne kadar sıcak diyalog kurulursa o oranda muhabbet, sevgi ve irtibatlaşma devam eder. Fakirlere sevgi bir menfaat karşılığı olmayan bir sevgidir. Zengini olan sevgi, makam sahibine olan sevgi, yakınlık bir menfaat sevgisi ve yakınlıktır. Ama fakir olan sevgi ve yakınlık bilakis Allah için yapılan bir sevgidir ve yakınlıktır. Bundan dolayı emredilmiştir. Üçüncüsü, sıla-i rahim yapmak. Ama hangi sıla-i rahim? Senden uzak dursalar, seni terk etseler, senden yüz çevirseler, seninle görüşmek istemeseler bile akrabalarla diyalog. Bu çok önemli. Önce kendime, sonra sizlere söylüyorum. Kişi akrabasından, kendisinden uzak duran akrabasından uzak durursa, bu uzak durma Allah rızası için uzak durma değildir. Nefsi için uzak durmadır. Kendisi için uzak durmadır. Nefsinden dolayı uzak durmadır. Bilakis kendisinden uzak dursalar, görüşmek istemeseler, kendisini tahkir etseler, hakir görseler, değersiz görseler bile akrabalarla ilişkiyi devam ettirmek adına yapılan sıla-i rahim gerçek sıla-i rahimdir. Biraz sonra başka bir şerhte geleceğim. Onlar seninle görüşmek istemeseler bile onlarla diyaloğu devam ettirmek, irtibat devam ettirmek, akraba hakkını gözetmek, yerine getirmek emrediliyor. Dördüncüsü, Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınayamasından kork. Yani Allah'ın rızası varsa bir hususta Allah'ın rızasını gerektirecek, kazandıracak iş yapmak, bu hususta gelecek eleştirilere, kınamaya, levmlere, önemsemeden yoluna devam etmek. Acı da olsa gerçeği, hakkı söylemek. Beşincisi ve altıncısı, la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah ile birliktedir. Allah'ın ismiyle anılmasıyla birliktedir manasında. Cennet hazinelerinden sözü çoğaltmak, çokça yapmaktır. Bu da altıncı ve son hadis. Son vasiyeti, nasihatti. Altıncı hadisimiz bu hususla ilgili Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim der. Bu değerli sahabi radıyallahu anh. Allah azze ve celle buyurdu ki ben Allah'ım ve Rahman olan da benim. Rahman olan. Yani merhamet sahibi de benim. Akrabalığı yani rahimi yarattım ve ona isimlerimden birisini verdim. Akrabalık rahim demek. Bizim Türkçemize girerken bu rahim çok kısır bir manada girmiş. Arapçadaki rahim akrabalık bağı demek. Sıla-i rahim derken de akrabalık bağını vasfetme, birleştirme yani irtibat halinde olmak kastedilir. Akrabalı yani rahimi yarattım ve ona isimlerimden bir isim verdim der Allah-u Teala. Hadisin içerisinde ara verdim. Allah'ın isimlerinden birisi Rahman'dır, birisi Rahim'dir. Onun isimlerinden birisi vermiştir akrabalık bağına. Buyurur ki hadisin içinde kutsiyesi Allah-u Teala, akrabalarla ilişkiyi kuran kimseye, sıla-i rahim yapan kimseyle sıla yaparım. Yani ilişkimi sürdürürüm. Her kim de onlarla ilişkiyi keserse ben de onlarla ilişkiyi kesen ile ilişkiyi keserim. Evet. Allah-u Teala akrabalık bağına çok değer vermiş. Bundan dolayı akrabalık bağına kendi isimlerinden bir ismi vermiş. Rahim ismi. Ve öyle güzel bir vaatte bulunuyor ki kim bu rahimi sıla yaparsa yani akrabalık bağlarını devam ettirirse, akrabalık ilişkine devam eder, sıkı tutarsa ben o kulumla sıkı ilişkiler içerisinde bulunmaya devam ederim. İrtibatımı sürdür. Kim de bu ilişkiyi keserse ben onunla ilişkiyi keserim. Allah-u Teala'nın ilişkiyi kestiği kimse için bir felah, bir kurtuluş söz konusu olmaz. Ve o kimsenin cennete girmesi söz konusu olmaz olamaz. Son hadis olarak zaten bunu okuyacağım. İmam Kurtubi rahimahullah der ki burada özel bir paragraf açarak onun izahını aktaralım. Gösterilmesi gereken yakınlık ve bağlılık iki türlüdür Müslümanlar arasında. Bir genel yakınlık, bir özel yakınlık. Genel yakınlık din bağıyla meydana gelen yakınlıktır. Yani kişi Müslüman kardeşiyle birbirini sevecek, birbirine iyiliği emredecek, kötülükten yasaklayacak, doğruluğa çağıracak, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edecek, birbirine karşı adaletli olacak, insaflı olacak, haksızlık ve zulüm yapmayacak. Bu genel irtibattır. Müminler arasında olması gereken bir irtibattır, bağlılıktır. Özel olana gelince bu akrabalık bağıyla ortaya çıkan irtibattır ve az önceki müminlerin birbirine karşı göstermesi gereken hakların üzerine nafakası, kendisine vacip olan kimselerin nafakasının karşılanması akrabalık bağının gereklerindendir. Hakeza ihtiyaçlarını gidermek, kusurlarını affetmek, onları ziyaret etmek, hal hatırlarını sormak, her hususta yardımcı olmak, birbirlerine karşı incitici söz ve davranışlarda bulunmamak, güler yüzle karşılamak, onlar doğru yolda oldukça onlarla birlikte olmak, yanlış yoldalarsa doğru yola ulaşmaları, hidayet bulmaları için çaba sarf etmek, emek sarf etmek, gayret etmek, onlar için dua etmek, onlar kafir ve fasık kimseler ise onlara vaaz ve nasihat ederek doğru yola ulaşmaları için çaba sarf etmek, yanlış ve kötü yolda devam ederlerse akrabalık ve dostluk bağlarının kırılacağı, bozulacağı hatırlatılarak bu hususta onlarda canlı tutmaya çalışılacak. Zahiren bağlar kopsa bile onlara dua ederek onlara karşı vazifesini yerine getirmeye çalışmalıdır ki bu kısım özel olan kısımdır. Akrabalık bağıyla ortaya çıkar. Yani mümin olarak birbirimize karşı vazifelerimizin dışında akraba olanlara karşı vazifelerimiz, sorumluluklarımız çok daha fazla, çok daha geniş. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği Buhari'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Az önce kısmen değinmiştik. Şimdi hadis olarak delilini zikredelim. Karşılık olsun diye yakınlığına ilgi gösteren kimse gerçek manada sıla-i rahim yapan kimse değildir. Asıl sıla-i rahim yapan, yani akrabalarla ilişki devam ettiren kimse, kendisinden ilişki kesildiği halde ilişkisini kesmeyip sürdüren kimsedir buyuruyor. Menfaat bekliyor. Menfaat ve karşılık olmayacak. Yani akrabalarla ilişkisini karşılık olsun diye veya o bunu yapıyor diye yapmak sıla-i rahim değil. Bilakis sıla-i rahim ne? Aramasalar da aramak. Gelmeseler de gitmek. Sormasalar da sormak. İrtibatı kesseler de irtibatı kesmemeye, onlarla diyalog halinde olmaya çalışmak. Böyle yapan kimse bu yaptığını insanlara karşılık için yapmaz. Aynı zamanda insanların beğenisini kazanmak için de yapmaz. Çünkü insanların beğenisini kazanmak için çalışan kimse karşı tarafta bir güler yüz, bir hoşgörü, bir sıcak bir şey görmezse keser zaten. Ama kesmeden devam eden kimse bunu Allah Azze ve Celle için yapıyor demektir ki ihlaslı amelin bizzat kendisi odur işte. Asıl sıla-i rahim de budur işte. Bunun benzeri bir başka lafızda Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu manayı teyit eder bir hadis. Der ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Müslim'de gelen bir hadiste, bir kişi geldi ve dedi ki ya Resulallah, ben yakınlarımı ziyaret ediyorum. Onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Onlar ise benimle ilişkilerini kesiyorlar. Onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba ve cahilce davranıyorlar. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer dediğin gibiyse gerçekten sanki sen onlara sıcak kül yedirmiş gibisin. Öyle oluyorsun. Böyle yaptığın sürece onların aleyhine olmak üzere Allah'tan bir yardımcı daima senin olmaya devam edecektir. Sen akrabalarla irtibatı devam ettirmek istiyorsun, onlar kesiyorlar. Sen onlara iyilik yapıyorsun, onlar sana kötülük yapıyorlar. Sen onlarla ilgilenmeye çalışıyorsun, onlar senden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bunu yapmakla onlar kendi aleyhlerine iş yapıyorlar. Ve sen bu işte ısrarla devam ettiğin sürece Allah'tan görevli bir yardımcı, bu melektir. Allah katından görevlenmiş bir melek sana yardımcı oluyor. Hangi hususta? Hangi hususta? Onlara karşı tahammül hususunda. Onlara iyilik hususunda. Onlarla irtibatını devam ettirme hususunda Allah'tan bir yardımcı var. Allah katından görevlendirilmiş bir yardımcıyla o kimseye bir zarar, bir ziyan gelir mi? Gelmez. O hep kazançtadır, hep kârdadır. Biz bu işi yaparken maksadımız bizden ilişkiyi kesen akrabalarımıza sıcak kül yedirmek, yani karınlarına ateş doldurulmak değildir tabii ki. Ama onlar bu işi yapmakla İslam'ın çok önem verdiği, çok değer verdiği bir şeyi ihmal etmekte ve kendi ateşlerini hazırlamaktadır. Böyle bir durumda bize düşen iş, Müslümana düşen iş, onlarla irtibatı kesmek değildir. Böyle bir durumda onların konumuna düşer insan. Onlarla irtibatı kesen insan, onların yaptığı işi yaptığından dolayı onlar gibidir. Dolayısıyla o da sıla-i rahimi kesmiş, Allah'la arasındaki irtibatı kesmiş. Dolayısıyla az sonra son hadiste geleceği üzere cenneti hak edemeyen kimseler grubuna düşer. Sekizinci hadisimiz bu usta ilgili Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis İbn-i Mace, Tirmizi ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Zulüm ve azgınlık yapmak ve sıla-i rahimi kesmek, yani yakınlarla ilişkiyi kesmek dışında Allah'ın dünyada ve ahirette cezalandırmak için azil ettiği başka bir günah yoktur. Allah dünyada ve ahirette iki günah için cezalandırmaya acil eder. Bunlardan birisi haksızlık, zulüm yapan kimseye, bir diğeri de akrabalık bağlarını kesen kimse. Bunlar için cezayı acele eder. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin özelliklerinden, sıfatlarından birisi aceleci olmamasıdır. Yani kul cahillik yaptığı zaman Günah işlediği zaman ona müsamahakar davranmıştır. Zaman süre tanımasıdır. Ama bu iki günaha tahammülü az Allah Azze ve Celle. Bu iki günahın günahının büyüklüğünden dolayı şüphesiz. Cürümünün büyüklüğünden dolayıdır muhakkak. Zulüm, haksızlık yapan kimseye ve akrabalık bağlarını kesen kimseye mühlet tanımıyor. Cezalarını peşin, çabuk, aceleyle veriyor. Bu iki şeyin günahının büyüklüğüne işarettir bu husus. Şimdi okuyacağımız 9. hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadis. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğullarının amelleri her cuma gecesi yani perşembe gününü cumaya bağlayan gece Allah'a arz olunur. Akraba ve yakınlarıyla ilişkiyi kesenlerin amelleri kabul edilmez. Bunu biz daha önceki okuduğumuz hadislerde Müslüman kardeşiyle küs olan kimsenin ameli de kabul edilmez diye öğrenmiştik. Ona bir ilave daha geldi. Akrabalık bağını kesen kimselerin de amelleri kabul edilmez. Halbuki ameller cuma geceleri, perşembeyi cumaya bağlayan gece Allah-u Teala'ya arz olunur. Amellerin kabul edilmesine engel olan günah büyük günahtır. Büyük günahlar ancak nasuh tevbeyle silinir. O işin büyük günah olduğunu delili yine Buhari ve Müslim'de gelen ve bugün okuyacağımız son hadis Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gati yani kesen kişi cennete giremez. Bu hadisin ravisi Süfyan rahmetullahi aleyh der ki yani burada kastedilen kişi ilişkiyi kesenden kastedilen kişi akrabalık bağlarını kesen kimsedir. Dedi. Akrabalık bağlarını kesen kimse cennete giremez. Allah korusun. Hulasa Sıla-i Rahim Allah Azze ve Celle'nin çok değer verdiği kendi isimlerinden birisiyle çok değerli yüce isimlerinden birisiyle isimlendirdiği çok değer verdiği ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tebliğle görevlendirdiği andan itibaren kesintisiz olarak daima tebliğ etmesini emrettiği önemli bir iş. Allah-u Teala akrabalık bağlarını gözetmeyen kimseyi sevmiyor. Onunla ilişkisini kesiyor. Ona merhamet, rahmet etmiyor. Onu cennetine sokmuyor. Ve onun amellerini kabul etmiyor. Bu söylediğimiz şeyleri bir araya getirince zaten Sıla-i Rahim'in akrabalık bağlarının önemi ortaya çıkıyor. Peki akrabalık bağlarını devam ettirme. Sıla-i Rahim nedir? Sıla-i Rahim seninle ilişkiyi kesseler bile onlarla ilişkiyi devam ettirme. Kan bağını, nesep bağını sürdürme adına onlarla konuşma, danışma, hal hatır sorma, ihtiyaçlarını giderme, eksiklerini tamamlama, nasihat etme, nasihat alma, istişare yapma, konuşup görüşme, ziyaretleşme, yemek ikram etme, efendim veya hediyeleşme ve benzeri şekilde Müslüman kimsenin başka Müslümana yapması tavsiye edilen her iş akrabalık bağlarının içerisine girer. Hasreten özel olarak da ihtiyaç sahibi kimse ise ihtiyaç sahibinin o ihtiyacını gidermek gücün yettiğince gücün oranında gidermekte buna dahildir. Bu işi yapanlar yani Sıla-i Rahim yapanlar Allah katına değerli. Ancak Sıla-i Rahim yapmak demek seni ziyaret eden ziyaret etmek seni arayan aramak, ilişkiyi devam ettirenle devam ettirmek değil. Tabii ki o yapılacak. Onun haricinde asıl Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim de isimlenilen. Asıl şey senden uzaklaşsalar, seni terk etseler, seni hakir görseler bile onlarla ilişkiyi devam etmek için çaba ve gayret sarf etmektir. Allah-u Teala bize affetsin. Bu hususta kusurluyuz. Bu hususlarda kendi adıma konuşuyorum. Gerçekten kusurluyuz. Eksiği, zaafımız var. Bu zaafları gidermek için zaten bu dersleri yapıyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz kendi dininin öğreneni, yaşayanı ve öğreteni yapsın bizleri. Öğrendiğiyle amel eden, amil kullarından kalsın, davetçi kullarından kalsın. Ve nefsine uyup da dinini ihmal eden gafil kullarından yapmasın bizler Azze ve Celle. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.